Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatahadharisha kutokana na ukhawariji. Na makhawariji wanayo mambo mengi ambayo ni madhara kwa umma na kwa nafsi zao. Ikiwemo jambo la khuruji lenyewe kutoka chini ya utawala. Walmudhaharat. Walintuharat. Walintulabat. Wagairiha minal mafasid. Al-azima. Alati la ya'lamuha illa Allahu azza wa jal. Miongoni mwa mafasidi yanayopatikana kutokana na fikra ya ukhawarij ni vitendo vya mudhaharat, maandamano ambayo ni haramu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika masala ya intiharat, masala ya kujitoa mihanga na kujilipua na kuua nafsi zao. Kadhalika masala mapinduzi na migomo na vitu mfano wa hivi. Hadhara minha ash-sharia au hadharat minha ash-shari'atu al-mutahhara. Imetahadharisha kutokana na mambo haya sheria tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapoyataja mambo haya haimaanishi kwamba tunalingania pengine kwa sababu ya vyama au kwa sababu kadhaa, la wallahi. Hakika jambo hili ni katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kadiman. Fakad amara Allahu azza wa jalla bitwaati ulati al-umur wa hadhara min al-khuruj. Hakika aliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwati wa tawala na akatahadharisha na jambo la khuruj. Na hisi kwa sababu ya chama. Lakini kadhalika tunapotaja maudhui kama hizi, si lazima iwe watu wamefanya khuruji leo wala jana. La, bali mimbabi ifudhi sharia. Ni katika mlango wa kuhifadhi sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shabab na vijana wengi hufikiwa na afkari mbali mbali kwa zama tofauti tofauti, kwa vile ambavyo hawajui baadhi ya mambo na baadhi ya hawali. Ndugu zangu Waislamu, nukta hii ni nukta ya msingi, bali ya lazima na wajibu kwa Muislamu kuijua. Na nukta hii inahitaji maelezo marefu. Na katika hutuba ya leo tutaanza mukaddima, tutaendelea insha Allah kwa hutuba kadhaa zinazokuja baada hii insha Allah Taala. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. إن يمون أمين امتيني الله امتيني امتم صلى الله عليه وسلم. Na katika aya kwanza niitaja Allah kaongezea wa ulil amri minkum, na wale wenye amri miongoni mwenu, kwa maana watawala ulati al-umur, ambao maelezo katika hadith kadhalika katika aqwal za ahli ilmi ni mengi juu ya hilo. Allah anaamrisha jambo la kuwatii watawala. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, si amri ya fulani wala allan, ni amri yake Allah azza wa jalla. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من يكون تيمين تقوى ممتي الله، ومن يكون عصيمين ممعصي الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ناتكين عصيمين أتكمتي أمير من تيميني، na atakaye muasi amiri kadhalika ameniasi mimi. Endur rahimakallahu ya abdallah. Tazama ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa karana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baina ta'atihi wa ta'ati al-amir wa baina ma'asiyatihi wa ma'asiyati al-amir. Namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amechanganya mambo mawili ambayo hayatengani. kumti yeye na kumti amiri mtawala, na kumaasi yeye na kumaasi mtawala. Atakaye maasi mtume wa sallam maasi mtawala, atakaye maasi mtawala maasi mtume, na atakaye mti mtawala amemti mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka katika wasia wake aliyokuwa akiaga, katika maneno ambayo masahaba walisema kaannaha mawidhatu muwaddi'in ya rasulullah fa awsina, kama vile ni mawaidha ya kuaga tuusie. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bitaqwallahi, kisha baada dhalik wasam'i wasta'ati, wasia nao kuatieni mtini Allah, kisha kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala. Hizi ni amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni juu ya Waislamu kujua kwamba msingi huu ni msingi ambao uko ndani ya kitabu, kadhalika katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile miongoni mwa hadithi maarufu ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo alisimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pindi alipokuja kwa Abdullah ibn Mut'im wakati wa zama za Yazid ibn Muawiya, mambo yamekuwa mazito na magumu. Alipotangulia na akafika kwao, faqala Abdullah ibn Mut'im, akasema Abdullah, itrahu wisadatan li abi Abdurrahman, ebu mtandikieni wisada, mwekeni kikalio Abu Abdurrahman as-sahabi, ni sahaba, ni mtoto wa sahaba, mwekeni kikalio akae, mwekeni mtu akae, weka mtu akae, ni mgeni amekuja. Faqala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, akasema Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, inni, hakika mimi unavyoniona mimi, lam atika li ajlisa, sijaja kwa ajili ya kukaa, innama ataituka li uhadithaka hadithan sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaquluhu, sitaki kukaa, msije kwa lengo la kukaa, nimekuja na ujumbe mzito, nimekuja nikusimulie hadith ambayo nilisikia mtume sallallahu alaihi wa sallam akisema, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul man khala'a yadan min ta'a, atakayevua mkono wa utiifu kwa watawala, akajivua na utawala, لقي الله يوم القيامة لا حجة له, أتكتاننا الله سكو يقيام هنا حجة يوتي, أتكتاننا الله سكو يقيام هنا حجة يوتي, ومن مات وليس في عنقه بيعة, ناتك يكوف هل يكوى كتشنغياك يكون كيابة توتيف هنا متوالا نمتي أكاف يكهيفو, mata mitatan jahiliya, atakuwa amekufa kifo cha kikafiri. Hii ni amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo la kuwatii watawala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام التابعي الجليل حسن البصري رحمة الله تعالى عليه, والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمور, والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. حسن البصري رحمه الله تعالى نسيما نابك الله نابك دين الله تبارك وتعالى. Haiwezi kasimama dini ya watu ikanyoka mpaka kuwepo watawala ambao wanatiiwa, mpaka kuwepo watawala. Bila utawala na watawala hakuna dini kusimama sawa wala kunyoka. Kisha akasema, na hapa kwa jina la Allah, lama yuslihu Allah bihim akthara mimma yufsidun, yale ambayo Allah anayatengeneza kupitia wao, hata kama wana mapungufu, hata kama wana madhaifu, wana makosa, wana maasi, yale ambayo Allah anayatengeneza kupitia kwa watawala ni mengi kuliko wanayoharibu wao wenyewe watawala. Na mtawala anaweza kuwa anafanya uharibifu, anaweza kuwa anakosea, anaweza kuwa na hili na lile, lakini yale ambayo anayatengeneza Allah kupitia mtawala huyo ni bora kuliko yale anayoharibu. Hayo ni maneno ya Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi. Wayakulu al-Hafidh ibn Najab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, as-sam'u wat-ta'atu liwulati al-umur, kusikia na kutii kwa kuwasikia na kuwatii watawala, kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala, fiha sa'adatu dunia, ndani ya jambo hilo kuna raha ya dunia, kuna kufaulu na mafanikio ya dunia kwa kuwasikia na kuwatii watawala, kuna mafanikio ya dunia. Kwa maana watu wasipowatii na kuwasikiliza watawala, hata dunia yao haiwezi kukaa sawa, atilia mbali dini. Wabiha tantazimu umuru maayishihim, na katika jambo hilo yanapangilika vizuri mambo ya maisha yao, mambo ya maisha yao yanapangilika vizuri katika jambo la kuwatii watawala. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wabiha yasta'inuna, na kwa jambo hilo wanapata msaada, wanatengamaa, ala idhuhari dinihim wa ta'ati rabbihim, kuidhihirisha dini yao na kumtii mola wao. Kwa maana kwa kuwasikiliza watawala, watu wakilazimiana na jambo hili, basi wataweza kudhihirisha dini yao vizuri bila kizuizi, watavaa mavazi yao ya kisharia bila kuzuiliwa, watafanya ibada zao za ndani na za nje bila kuzuiliwa, kwa sababu hawana vurugu wala wao hawana mzohara, maandamano, migomo, inkilabat na mfano wa mambo kama hayo. Kwa maana kwa kufanya hivi dunia ya watu itasimama sawa, kadhalika dini ya watu itatengamaa, kwa sababu ya watu kulazimiana na mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, haimaanishi kwamba watawala hawakosei wala hawapogoki katika baadhi ya mambo kata njia sawa, lakini kusimama na kuwatii watawala hawa na kulazimiana na mlango wa kuwapa nasaha katika njia ambazo ni nzuri, hayo ndio mafundisho na ndio maamrisho ya dini yetu, dini yetu tukufu, dini ya Uislamu. Kwa maana vitendo vyote vilivyo kinyume na vitendo hivi, vitendo vyote ambavyo vinaendeshwa na watu, hata kama wana nembo za dini, hata kama wao wanadai sunna, hata kama wao wanadai kuitetea haki, maadamu wako katika njia ambazo ni kinyume na sheria hii, huo sio Uislamu, na huo ni mfumo mwingine nje ya mfumo wa Uislamu, na huo ni uharibifu wala si kutengeneza. Na mambo hawa ahlus sunnati wal jamaa abadal abidin hawarithi wala wasimami na mambo hayo, na wote wenye vitendo hivi si katika sisi, nahnu natabarau minhum wa mimma yafalun, sisi tuko mbali nao na vile wanavyofanya watu ambao wanafikari kama hizo. Ndugu zangu Waislamu, baadhi hutumia baadhi ya milango ambayo si sawa, kama vile mtawala pengine ikatokezea akapendelea tabaka fulani au kabila fulani au kanda fulani au watu fulani na mfano mambo kama hayo. Wengine hutumia milango kama hii kuanzisha vurugu na maandamano na migomo, hali ya kuwa kad athara minha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidu qal satakunu athara, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, kutatokea mambo ya watawala kujilimbikizia, kutatokea kipindi watawala watakuwa wanajipendelea wao, wanapendelea nafsi zao, wanapendelea watu wao au makabila yao na mfano wa vitu kama hivyo, kutatokezea kipindi watawala watakuwa wanafanya mambo hayo. Satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, masahabu akamuuliza ya Rasulullah, kaifa tamuru man adraka minna thalika ya Rasulallah, unaamrisha nini atakayediriki jambo hilo katika sisi afanye nini? Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuadduna alhaqqa alladhi alaykum wa tasaluna allaha alladhi lakum, tekelezeni haki ambazo mmeamrishwa ninyi, na muombeni Allah haki ambazo ninyi mnatakiwa mpewe. Hebu simamieni haki ambazo mmeamrishwa mfanye. Wewe umeamrishwa ufanye kadhaa, fanya hilo. Na yale mambo ambayo umeamrishwa ameamrishwa mwingine akupe mtawala, basi muombe Allah hizo haki. Tuaduna al-aqqa alladhi alaykum wa tasaluna Allah alladhi lakum, na muombeni Allah zile haki zenu. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonyesha Mtume wa sallam alithibitisha kuwepo jambo la watawala kupendelea lipo na linaweza kutokezea kwa mtawala fulani, kwa mtawala fulani akafanya hivyo. Je, aliamrisha watu waandamane? Je, aliamrisha watu wagome? Je, aliamrisha watu washike upanga? Je, aliamrisha watu wauane? Aljawabu la, bali aliwaamrisha waendelee kumtii mtawala huyo abadan, na wasijitoe katika utawala huo. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomwambia Udhaifah ibn al-Yaman baada ya kumnasihi katika jambo la kumtii mtawala, mfano maneno kama haya yaliyotangulia, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, tasma'u wa tuti'u lil-amir, kuwa msikivu na mtiifu kwa amiri. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, hata kama mgongo wako utapigwa na mali yako itachukuliwa. Amali yangu fulani machukuliwa, lazima nifanye kadhaa. Amali yangu kadhaa, lazima nifanye kadhaa. Huwa ni ukhawarij dhidi ya mtawala. Kisha akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isma' wa ati', isma' wa tuti'u lil-amir, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, isma' wa ati', lazima usikilize na uwe mtiifu kwa mtawala. Ndugu zangu Waislamu, huu ni utangulizi, na insha Allah tutaendelea kubainisha katika masala yanayohusiana na mlango huu. Na kama tulivyosema, hii ni himayatan lisharia almutahhara, ni kwa lengo la kuihami sharia tukufu, kwa sababu makhawariji hubadilisha mbinu, makhawariji hubadilika kwa rangi, hubadilika kwa zama na nyakati, wakabadilisha mbinu hii wakaje na ile kulingana na hali ya hewa na mambo yanavyojiri. Na biidhnillahi alkarim tutaendelea kutoa bayani hizi. Nasallallahu tabaraka wa taala bimannihi wa karami ay yuthabbitana ala alhaqi ila yawm alqaa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya aziz ya jabbar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.